以上スポーツでした。では11特集です。今日の11特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドではこうした厳しい状況の中で住民同士の和解を図りました。 Hazırlayan ve sunanlar Cem Aydoğdu ve Engin Önder. Herkese merhaba. 140 Cunos'un 22 Kasım tarihli 4. yayınıyla birlikteyiz. Ben Engin Önder. Oğulcan Ekiz. Cem Aydoğdu. Biz de buradayız. Ömer Madra ve... Can Tombil. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Bu hafta yani önümüzdeki notlara sığdıramadığımız yoğunlukta bir vatandaş gündemiyle karşı karşıyayız. Çok mutluluk verici tabii. Çok farklı medyalardan canlı yayın, fotoğraf... video içeriği çok sık 140 Cunos'a bu hafta iletildi. Fakat geçen haftada da bahsettiğimiz bir konu vardı. 140 Cunos ekip olarak haftayı Amsterdam'da geçirdik. Park isimli bir serginin konuğu olarak bir zaman çizelgesi enstalasyonu oluşturduk. Orada sergiledik. Özellikle Gezi Parkı hem Türkiye'deki vatandaş haber üretim kültürü için çok önemli. Hem de 140 Cunos'un hani proje özelinde de çok değerli bir yeri var. Vatandaşın içeriği yüklenmesi anlamında büyük bir önem teşkil ediyor. Dolayısıyla orada derlediğimiz bütün içerikleri, ürettiğimiz bütün içerikleri bir... timeline'a, zaman çizelgesine oturtup bir deneyim tasarladık diyebiliriz. Ondan hemen bahsetmek istiyorum çünkü çok benim şahsen farklı bulduğum bir anı yaşamış olduk orada. 16 Kasım günü Amsterdam'daki Mediamatik'te sergiyi açtık. Akabinde bir önceki günden o kadar hazırlığı yaptık, alanı kurduk vesaire ama geldiğimizde serginin açılış günü alana geldiğimizde bir barikat gördük alanda. Barikat mı? Evet, bir barikat kurulmuştu ve bu asla hani planda yoktu, alanın kurgusunda yoktu. Sonra tabii deşmeye başladık, acaba nasıl böyle bir şey oldu? Çünkü hani büyük bir böyle yıkım oldu bizim için. Hani gördük, her şey birbirine girmiş. Bizim sunumlarımızı yapacağımız yer falan da darmadağın olmuş. Sonradan öğreniyoruz ki sergide yer alması gereken bazı sanatçılar demişler ki anonim olsun bütün sergi. Burası parksa anonim olsun demişler. Sonra ev sahibi olan Mediamatik de buna sıcak yaklaşmamış. Demiş ki her sanatçı veya her buraya katılan katılımcı nasıl istiyorsa öyle katılsın. Bunu biz yani yaptırım uygulayamayız. Sanatçılar da demişler ki biz bir reaksiyon göstereceğiz o zaman. Buraya verdiğimiz bütün işleri yıkacağız. Yani anlamlı bir bütüne dönüşmesi lazım diye. Aslında benim alt metin bu anlamda çok harika geliyor. Ve bir barikat yapıyorlar. Estetik olarak da barikat bayağı güzel olmuştu. Yani gerçek bir barikat gibiydi. Fakat sonrasında şöyle bir şey oldu. İşlerini parçaladılar, barikatı oluşturdular. Akşam da sergi açılışına gelip bildiriler dağıttılar. Bildiride şöyle bir şey yazıyor işte. Gezi Parkı anonimdi vesaire. Fakat sonra oturup biraz sorgulayınca Gezi gerçekten anonim miydi dedik. Yani onların istediği şekilde hani kimsenin isminin geçmediği bir anonimlik miydi? Yoksa o kadar çoğulcu bir yerdi ki hiçbir kimlik birbirine bir hiyerarşi sağlayamadı ki bir anonimlik mi oluştu yani kimse başı çekmediği için. Ben ikincisinin olduğunu düşünüyorum. Yani benim şahsi olarak Gezi Parkı deneyimim bir kimlik vitriniydi. Dolayısıyla hani ben bu kısmından keyif almıştım ama anonimlik sorusunu hani kendimize bir daha sormamıza neden olan bir olaylar bütünü oldu ki hani biz de kendi isimlerimizle genelde 140 Cunos'un içinde yer alıyoruz. Hani kamuoyunun önünde yer alıyoruz. Böyle Redek veya Anonymous gibi davranmaktan hani aslında biraz stratejik olarak da çekiniyoruz. O nedenle böyle tuhaf bir anımız oldu. Ona başlayayım istedim. Evet, medyada tabii yani anonim olmak bazı sorunlar da yaratabiliyor. Özellikle sizin çok daha iyi bilebileceğiniz gibi check etme, haberi denetleme, gerçekliğini şey yapma, doğrulama anlamında problem yaratabilecek bir şey, imzasız şeyler. Tabii özellikle hani Twitter yayınında da 140 Cunos, evet. Twitter yayınında da haberi üreten kişinin ismini özellikle veriyoruz ve içeriye refere ediyoruz ki bunu bir üçüncü kişiye çok rahatlıkla kanıtlayabiliyor olalım. Evet, aksi takdirde çünkü yani her zaman çok sık tartışılan bir konuya geliyoruz. Yani maskeyle beraber her türlü provokasyona da açık hale gelmesi ihtimali çok artıyor. Bu tabii. Da sakınca yıkıcı etkiler de yaratabilir yani. Tartışılacak bir konu. Yani. Tuhaf bir deneyimdi ama barikat inanılmaz güzel olmuştu. Barikat bayağı kaldırmamak için bayağı uğraştık ve kaldırılmadı. O da çok güzeldi. Fakat Gezi'deki varoluşu kimliksiz olarak adletmeleri biraz tuhaftı. Evet. Üstelik tekrar gelip kendi isimleriyle beraber bildiri dağıtmaları. Anonimliği savunan kişilerdi. Yani dünya tatlısı çocuklardı bu arada. Süper insanlardı fakat biraz bir şey vardı. Bir terslik, bir kafa karışıklığı vardı. Yani belki parkta fiziksel olarak yer almamanın da yarattığı böyle bir kafa karışıklığı da olabilir. Belki yani gurbet lafını da çok sevmiyorum ama gurbetten belki farklı gözüküyordur. Onlar katılmamışlar mı? Onlar tabii katılmamışlar. Orada yaşayan. O bence zaten onu ayrıca başka bir seferde de tartışma imkanı buluruz. Benim uzun zamandan beri üzerinde durduğum, tartıştığım bir şey. Fiziki olarak bizzat Gezi Parkı'nın ve Taksim Meydanı'nın içinde bulunmayanlar olaylar ve direniş süreci sırasında çok eksik bilgiyle hareket ediyor ve bir takım ön yargılar filan. Yani ben başından beri bulunduğum için mi söylüyorum bunu bilmiyorum ama böyle bir deneyim yaşadım. Yani içinde bulunmayanlar uzaktan, hariçten gazel okumak bu durumda problem yaratıyor zaman zaman. Belki dediğiniz burada da geçerli olabilir. Ya bir ufak düzeltme yapayım da bildiğim kadarıyla o anonim grupta parkın içinde bulunan birkaç kişi de vardı. Ama tabii herkesin tecrübesi kendine. Evet, evet. Evet, 15 Kasım 22 Kasım arasındaki vatandaş haberlerine hemen geçelim istiyoruz. 15 Kasım günü sınavsız üniversite isteyen LİSEDAR üyeleri İstanbul'daki ÖSYM, Levent'teki ÖSYM binası önünde bir protesto düzenlediler. Sınavsız üniversite isteklerini dile getirdiler pankartlarla, sloganlarla. Akabinde forumlar Kadıköy'de toplandı ve her yer kızlı, her yer erkekli sloganlı yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Geçen haftanın gündeminin bir kısmını kızlı erkekli tartışmaları oluşturmaya devam etti. Bir önceki haftanın olduğu gibi. Ve akabinde de ülkenin çeşitli yerlerinde özellikle Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden vatandaşların davalarıyla ilgili duyurular ve davaların gerçekleşmesiyle birlikte protestolarla ilgili bilgiler aldık. Bu noktada bir soru sorabilir miyim? Hazır forumlardan bahsetmişken, evet. Yani 15 Haziran sonrasında yükselen bir forum kültürü. Düşüncesi, kültürü hı-hı. oluşmaya başladı. Yaz aylarında bu dışarıda yapılabiliyordu. Hı-hı. Kışın hava koşullarından ötürü daha fazla insanlar parkta kalamayacaklarını düşündüklerinden olsa gerek. Indoor oldu. Evet, içeriye girmeye başladı. Bunların içeri girmesinden ötürü galiba görünürlükleri de biraz azalmış oluyor. Kesinlikle. Ama sosyal medyada böyle bir durum söz konusu mu? Yani bu forumların kendi Twitter hesaplarından ya da Facebook hesaplarından aynı şekilde paylaşımlar devam ediyor mu? Görünürlük var mı hala? Forumlar aktif olarak Twitter'da devam ediyorlar. Hatta forumların Twitter hesaplarına baktığımız zaman hepsi birer haber merkezi haline dönüşmüş durumda. Yani yalnızca forumlardan haber vermekten öte 140 Curnos gibi diğer toplumsal olaylardan haber veren, birbiriyle destekleşen, yardımlaşan bir durumları var. Üstelik bu sosyal medyanın bu hızlı haberleşme gücünü kullanarak da 24 saatten az bir süreyle neredeyse İstanbul'un bütün forumları toplanabiliyor. Biz Kadıköy'de de bu kızlı erkekli yine eyleminde de bunu gördük. Bir gün önce açıklaması yapılmasına rağmen hemen 24 saat akabinde hemen toplanabildiler. O yüzden sosyal medyayı çok aktif kullanmaya başladılar. Küçük mahallelerin forumları dahil olmak üzere. Böyle bir medya kültürü oluştu yani. Kesinlikle. Evet. Bu çok mutluluk verici bir şey. Çok hızlı örgütleniliyor. Çok hızlı haber yayılıyor. Arada tabii ki de dezenformasyon zaman zaman oluyor. İster istemez birbirinden gördükçe paylaşıyor diğer hesaplarda. Hızın getirdiği sonuçlar sanırım. Evet, evet. Bazen yanlış haber geçme durumları söz konusu oluyor. Fakat biz de forumlarla o konuda çok fazla haber alışverişinde bulunuyoruz. Evet. O yüzden iyi ki varlar. 16 Kasım'a hemen geçelim. Hı-hı. 16 Kasım'a ana akım medyada tabii Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi damgasını vurmuştu. Ondan önce Berkin Elvan için toplanmadan bahsetmek istiyorum. Berkin Elvan'ı vuranlar hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'nde gruplar toplandı. Ve bu gruplar adliye önünde bekleyişlerini ve eylemlerini sürdürürken avukat gruplarda içeride suç duyurusunda bulunmak istediler. Fakat bir polis müdahalesi yaşandı aynı gün adliye önünde. E5'e taştı protestolar. E5 bir süre trafiğe kapanmak durumunda kaldı. Vatandaşlardan gelen içeriğe göre liseli öğrenci birliği üyeleri Berkin Elvan'ı vuranlar hakkında suç duyurusunu iletmek üzere oraya gelen topluluğa polisin müdahalesini ilettiler. Evet, Berkin Elvan'ı da hatırlatalım. Bir gaz bombası kapsülünün başına isabet etmiş. Ok meydanında. Ok meydanı 14 yaşında bir çocuk. Evet. Tam gününü şu an uyuyor. Tabii ki de, evet, halen uyuyor. Yani bir süredir yoğun bakımda uyutuluyor. Kim vurdu diye de vatandaşlar bir suç duyurusunda bulunmaya adliye önüne gelmişken liseli öğrenci birliği üyeleri polis müdahalesine maruz kaldı. Sadece, bacak kırılma olayı da var. Sadece tıbbi bir şey oldu. Liseli öğrenciler birliğinden ziyade birçok farklı grup da o gün, yani siyasi olarak bazı siyasi kimlikler de oradaydı. Sloganlar atılmaya devam ettikçe polisin uyarılarıyla başlayan bir süreç oldu. Önce tazyikli suyla müdahale, daha sonrasında gruba polisin yakın müdahalesi söz konusu oldu. Bu yakın müdahale sırasında bir kadın, önce sanırım belki sersemledi bilmiyorum ama anlayabildiğim ve toparlayabildiğim kadarıyla bir fenalaştı. Daha sonra polisin çekilmesiyle kadının sol bacağının, yanlış hatırlamıyorsam, kırıldığı tespit edildi. Evet. Hastaneye kaldırıldı. Kendisi de bir açıklamada bulundu. Berkin Elvan için hiç önemli olmadığını söyledi bu yaşananların. Yeter ki Berkin uyansın dedi. Bu da ekstra bilgilerden gelen bir tanesi. Ama pankartlar. aynı gün bir de Diyarbakır var. Evet, yine Berkin Elvan'la ilgili bir pankart da iletmek istiyorum. Dünyanın en büyük adalet sarayına küçüğümüzü mü sığdıramadınız diye çoğunlukla herkesin elinde küçük pankartlar vardı. Başbakanın Diyarbakır mitinginde de Medeni Yıldırım'ın annesinin bir protestosu oldu. Medeni Yıldırım da yine gezi olayları devam ederken Lice'de hayatını kaybetti. Bu tabii sosyal medyada benim hani şahsi gözlemim, bunu da iletmek istiyorum. Gezi olaylarının hayatını kaybedenler arasında resmi olunca bir grup mesela karşı çıkabiliyor buna. O da hani insani değerler üzerinden bir tartışma yaratıyor. Yani o da polis şiddeti gibi devlet terörü adı altında öldürüldü. Gezi'de hayatını kaybedenler de aynı şekilde öldürüldü. Sen neyin kavgasını veriyorsun diye vatandaşlar çok sık birbirleri arasında yazışıyorlar. Buna ben hani şahsen tanık oldum. Medeni Yıldırım'ın annesini Diyarbakır mitinginde bir protesto sırasında "oğlumu siz öldürdünüz" pankartıyla gördük. Ama bu da gezi eylemler açısından bir ilk olabilir belki de, Medeni Yıldırım'ın başına gelen olay. Çünkü gezi olayları sırasında bu sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığından bahsetti. Herkes de hemfikir bu konuda, başbakanla ve hükümetle dahil olmak üzere. Fakat gezi eylemlerinin diğer olaylara, diğer toplumsal muhalefeti içeren olaylara bağlanması galiba ilk olarak bu Lice'deki yaşanan olayla beraber görüldü. Sonra devamı gelmeye başladı galiba. Kesinlikle. Daha geniş bir anlam kazandı. Evet. Kesinlikle. O bağlantı orada kurulmuş olsa gerek. Tabii AK Parti mitingi devam ediyordu. Ana akım medyada da zaten görüldüğü üzere İbrahim Tatlıses ve Şivan Perver konseri, üstüne belediyede yaşanan ve sosyal medyada ciddi sorgulara yol açan Diyarbakır Belediye Başkanı ve Tayyip Erdoğan'ın el ele fotoğraflarının paylaşıldığı ve Kürt tarafı ve Türk tarafı tarafından da ciddi eleştirilere maruz kalan bir fotoğraf oldu. Biz bunu tabii haber içeriği olarak paylaşmadık ama bunu da ekstra bir bilgi olarak vermek mümkün. AK Parti mitingi gerçekten çok kalabalıktı. Çevre binalardan da büyük pankartlarla ve sloganlarla ciddi destekler vardı. Fakat AK Parti mitingi sürerken, bu Şivan Perver, İbrahim Tatlıses konseri sürerken Çağlayan Adliyesi önünde bu olaylar, tabii tazyikli su ve kadının bacağının kırılmasından itibaren devam etti. Gruplar dağılmak istemediler ve ufak gruplar halinde tekrar toplanmaya başladılar. Bu sırada tabii polisin gözaltıları devam etti ve polis Adliye Sarayı etrafını tamamen kuşattı. Hatta Adliye Sarayı'nın önündeki bir çay bahçesinde belli grupları, çay bahçesine sığınan grupları uzunca dakikalarda beklediler polisler. Böyle bir ilginç bir enstantane de oldu. Ve daha sonrasında bu küçük gruplar ve polis arasındaki kovalamaca E5'e kadar taştı. Ve E5 yaklaşık 10-15 dakikalık süreliğine bir trafiğe kapandı. E5 üzerinde öyle fotoğraflar da paylaştık. Çok ilginçti. Önde gruplar, arkada polis kovalamaca yaşandı. Ve aynı olayın devamında da baktığımız zaman akşam Ok Meydanı'nda barikatlar kuruldu. Mahalle aralarında yine gaz bombaları, polisin gazlı müdahalesi söz konusuydu. Aynı şekilde gecenin sanırım 12-1-2 saatlerine kadar da Berkin Elvan için böyle bir direniş sürdü. Direniş adıyla bir eylem sürdü. Evet. Aynı şekilde de polisin mahalle arasına kadar taşan müdahaleleri söz konusuydu gece 1-2'ye kadar. Evet. Yine akşam saatlerinde 16 Kasım'da şu an Berlin'de olan 140 Cunus'un vatandaş habercilerinden Serhat Can da Berlin Brandenburg'da PKK'nın Almanya'da terör örgütleri listesine alınmasıyla ilgili yapılan protesto eylemini haberleştirdi. Bizi Serokapo sloganlarıyla miting alanında çok ciddi bir kitle gördük. Selahattin Demirtaş da bu mitinge katıldı ve Alman polisinin Başkan Apo'nun resmini yasaklaması kabul edilebilir değil açıklamasında bulundu. Aynı dakikalarda Ankara'da yine bakıyorum yer olarak Karanfil Sokak'ta, evet Karanfil Sokak'ta yine Başbakan'ın kızlı erkekli açıklamalarına karşı toplu bir yürüyüş ve eylem gerçekleştirildi aynı dakikalarda. 17 Kasım'da İstanbul'da Armutlu'da Hasan Ferit Gedik'in ölümünün 40. günü nedeniyle cemevinde bir merasim düzenlendi. Hasan Ferit Gedik'in annesi bir konuşma yaptı burada. Hasan Ferit Gedik de bu o konuda da bir bilgi verelim. Gül suyundaki uyuşturucu çeteleriyle olan çatışmada hayatını kaybeden 21 yaşında bir genç arkadaşımız. Hatta akabinde yine bu programda da ilk programda sanırım evet. Bunu paylaşmıştık. Kartal'daki araştırma hastanesinde de sivil polislerin eşyalarını yok etmeye çalıştığı iddiaları vardı. Bu nedenle o sıra gündemimizi oluşturmuştu. 19 Kasım'da ise Kadıköy'de gezide hayatını kaybedenler için toplanıldı. Bu rutin olarak oluyor. Özellikle forumların sosyal medya üzerinden çeşitli sebeplerle duyuruları akabinde özellikle Kadıköy'de toplanılıyor ve Boğa'dan Altı Yol'dan başlayıp Kadıköy'ün Bahariye Caddesi üzerinde devam eden protestolar gerçekleşiyor. Bunlar çok hızlı örgütleniyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi. 20 Kasım'da ise disklilerin eylemlerini gördük. Hatta iki farklı eylem paylaşacağız. 20 Kasım ve 21 Kasım'dan bu hafta disk bayağı gündem oluşur diyebiliriz. Hemen öncesinde bir önceki günle ilgili söylemem gerekiyor. Bu takip eden sanırım 3 veya 4 günden bahsettik. Takip eden her günde bunu sanırım bize de ülfet peyda oldu bu konuda. Takip eden her günde Tuzluçayır'da ufak çaplı polisle gruplar arasında çatışmalar sürdü. Yani Tuzluçayır'da hala bu cami cemevi projesine karşı. Üstelik öncesinde gezi direnişinin belki gezi olaylarının etkisiyle devam eden, sosyal medyadan ve forumlardan ateşi belki sürekli harlanan, hiç sönmeyen bir durum söz konusu. Bize de sanırım alışkanlık olmuş ki biz de söylemeyi unutuyoruz ama bu süreç içerisinde bir hafta boyunca Tuzluçayır'da her akşam ufak çaplı çatışmalar sürdü. Evet, son olarak diskten de bahsedeyim. Ankara'da kıdem tazminatı meselesi için kıdem tazminatının işverenin inisiyatifine bırakılmasıyla ilgili diskler toplandı. Diren işçi yürüyüşü yaptılar. 21 Kasım'da ise bu sefer disk protesto edildi Şişli'de. Patron sendikacılığına karşı işçiler özellikle diske bağlı alt sendikaların yolsuzluk yaptığı iddiasıyla bina önünde toplandılar. Ve en önemli olaylardan bir tanesi de yine dün geçtiğimiz İlhan Ceyener, Melda Onur ve Veli Ağbaba CHP milletvekilleri Rusya, St. Petersburg'daydı. Oradan aslında çok ciddi bir vatandaş haberciliği yaptılar. Greenpeace eylemcisi Gizem Akan kefaletle serbest bırakıldı. Bir süre Rusya'da kalmak zorunda. Bunun ilk haberi de aynı şekilde CHP milletvekilleri tarafından da duyuruldu. Evet, çok ciddi aktivizm, dijital aktivizm yaptıklarını söyleyebiliriz. İlhan Cihaner ve Melda Onur Melda, Veli Ağbaba. Evet, Onur oradalardı. Oradan haber geçtik. Aynı gün Eskişehir'de insanlar Ali İsmail Korkmaz için bir yürüyüş düzenlediler. Beltaş işçilerinin eylemleri sürmeye devam etti. Akabinde DİSK'e karşı bir eylem de vardı. Patron sendikacılığını istemiyoruz üzerine. Bunun gibi çeşitli. Evet. Dün akşamı da Saraçhane'de yine sosyal medya üzerinden çok hızlı olarak örgütlenen Mısır'da hayatını kaybedenler için yapılan bir eyleme Twitter tanık oldu diyebiliriz. Günden bu şekilde. Evet. Ufak bir ekleme yapalım, onu atladık. Dün akşam bir de Mehmet Ayvalıtaş'ın davası ilk duruşma göründü. Evet, onu da etraflı olarak sabah biz de kapsama fırsatı bulduk yani. Evet, biz o zaman biraz daha özet bir şekilde anlatabiliriz. Adli önünde toplandı insanlar Mehmet Ayvalıtaş'a destek olmak için. Polisin bir müdahalesi gerçekleşti. Ondan sonra 5 Şubat 2014 saat 13.30'da ertelendi dava. Duruşma sonrası Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi, "Mehmet'imin katili serbest, bize saldırdılar" gibi bir açıklamada bulundu. CHP milletvekili Mahmut Tanal da "polis silahlarının gölgesinde yargılama yapıldı" diyerek bu polis müdahalesine bir gönderme yaptı. Evet, tamamladık herhalde. Bu arada da destekçimiz Furkan Arslan'a da teşekkür edelim. Hazırlayan ve sunanlar Cem Aydoğdu ve Engin Önder. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41